Seherlerde öten kuşlar ağlar Muhammed'im de yur. Sinelerde gezen başlar ağlar Muhammed'im de yur. Ağlar Muhammed'im de çiçek nakış nakış, ırmaktan çalaya nakış. Çalar Muhammed'im de yuh, çalar Muhammed'im de yuh. Boşa geçti kışım yazım, ne gecem var ne gündüzüm. Gafil başta iki gözüm, ağlar Muhammed'im. Bahçemde solar gülüm, elinden uçar bülbülüm. Son nefes inşallah dilim, söyler Muhammed'im de yur, söyler Muhammed'im de yur. Boşa geçti.